وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحقيقة الله تبارك وتعالى أمنيمش وأميني نعمة يقوكم وسام pamoja na kuonyesha neema ya Uislamu, lakini Allah tabarak wa taala amewaneemesha waumini neema ya kuwaletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ibaatha fihim rasulan min anfusihim, pale Allah tabarak wa taala alipowaletea mtume anaitokana na wao. Yatlu alaihim ayati, mtume ambaye anawasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, lakini pia anawatakasa, anawalea katika malezi yaliyokuwa mazuri, malezi bora. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, lakini pia anawafundisha kitabu na hikma, anawafundisha kitabu na sunna. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, na wao walikuwa kabla hawajajiwa na kufikiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, walikuwa kabla hawajajiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lafi dhalalin mubin, walikuwa katika upotovu wa wazi. Walikuwa katika upotovu mkubwa, kwa maana walikuwa sio watu wenye kujitambua. Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na kwamba alikuja kuwalingania watu tauhidi na imani, lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja akawafundisha watu, bali pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja na kuwalea watu, kawalea katika tabia iliyokuwa njema. Na hivyo na sisi Waislamu ambao tumemfuata mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tumeifuata manhaji yake bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, tunawajibika kuwalingania watu ulinganizi wa sawa, lakini pia tunawajibika kuwafundisha watu mafundisho yaliyokuwa sahihi, lakini pia tunawajibika kuwalea watu malezi ambayo yatawapelekea wao kuyasimamia na kuyatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, malezi ambayo yatawafanya wao wapende na wajitume katika kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao. Bali Allahu tabaraka wa ta'ala ametueleza katika surati al-Baqara, miongoni mwa dua ambazo Nabiullahi Ibrahim alayhi salam alimuomba Allah tabaraka wa ta'ala kuombea umma huu, alisema: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ee Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wetu na mwenye kustahiki kuabudiwa, wab'ath fihim rasulan minhum, wapelekee katika kizazi hichi cha Ibrahim, katika umma huu wa Waarabu ambao ni wakazi wa mji wa Makka, mji wa Hijazi, wapelekee mtume miongoni mwao. Yatlu alayhim ayatik, mtume ambaye atawasomea aya zako, atawalingania. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, mtume ambaye atawafundisha Qur'ani na atawafundisha Sunna, lakini pia wayuzakihim, atawatakasa kwa malezi yaliyokuwa mazuri, atawalea katika malezi yaliyokuwa mazuri, malezi ambayo atawapelekea wao waweze kuzitekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antal azizul hakim, hakika wewe Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, moja katika yale majukumu yake ilikuwa ni kutulea umma wake katika malezi yaliyokuwa mazuri, ambayo yatatufanya sisi tuendelee kuwa ni watu bora na watu wenye heshima, kwa zile tabia ambazo tutajifundisha kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwani tabia zina athari kubwa sana katika dini na maisha ya Muislamu. Siku moja katika hadithi iliyopokelewa na al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ambayo anasema radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala li ashajj Abd al-Qais, mtume alayhi salatu wa salam alisema kumwambia الأشج عبد القيس كمن بي إن فيك خصلتين يحبهما الله, حقيقة كوكوه كنا مامبو مويلي كنا تبيا بيلي سيفا بيلي نزوري أمبازو أنا زبين الله سبحانه وتعالى. يا كوانزم تومي كمن بي الحلم, sifa ya kwanza ni ule upole wako uliokuwa nao, utulivu na umakini kulizingatia jambo na kuwa na uthibati ya jambo kabla haujalifanya, kuliangalia jambo lina heri na wewe ama halina heri na wewe, kutokuwa na haraka ya maamuzi ya utekelezaji wa mambo kwa maana ya kuidhibiti nafsi, kutokuwa na hasira na maamuzi ya haraka, alhilmu. Lakini pia akamwambia tabia nyingine, walana. Walanatu, tabia hii ni tabia kutokuwa na haraka. Kwa hiyo wewe una tabia mbili nzuri, tabia ya kwanza ni upole, uko makini katika utendaji wako wa mambo, unazingatia faida ya mambo kabla ya kuingia kuyafanya yale mambo. Lakini pili, tabia nyingine ambayo uko nayo, tabia nzuri, hauna haraka katika maamuzi yako ya kuyafanya mambo. Yule bwana al-Ashaj Abd al-Qais akamuuliza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah ameniumba na hizo tabia mbili, tabia hiyo ya alhilmu wal anatu, am ana atakhallaqu bihima, au mimi najilazimisha tu kuwa na hizi tabia, si kwamba Allah ameniumba na tabia hizi. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, bali Allahu jabalaka alayhima, bali Allah amekuumba wewe ukiwa na hizo tabia mbili nzuri. Ili bwana akamwambia Mtume, alhamdulillahi alladhi jabalani ala qillatayn yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu, ninamshukuru Allah ambaye ameniumba mimi kuwa na tabia mbili nzuri ambazo anazipenda Allahu tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah taala alipokuwa akizungumza hadithi hii na kuifafanua akasema, mwanadamu ana moja ya hali mbili. Anaweza akawa ana tabia mbaya, lakini akatakhalla akajilazimisha kujipamba na tabia nzuri mpaka akaweza zile tabia zikawa katika maisha yake. Msiwe mtoto afanye fujo. Ama pia vile vile mtu anaweza akawa yeye mwenyewe umbile lake ana tabia nzuri. Kwa hivyo mtu ni lazima ajitahidi kuwa ni Muislamu mwenye tabia nzuri. Ima anaweza akawa hakuwa na tabia nzuri, lakini baada ya kusoma, baada ya kusikiliza, hizo tabia akawa nazo na ikawa ni sehemu katika tabia zake. Na mtu anaweza akawa ana tabia nzuri, basi atakapogundua kwamba tabia alizokuwa nazo zimethibiti katika dalili kuwa ni tabia njema, ni tabia ambazo zimefundishwa na Uislamu, basi anawajibika mtu huyo kujilazimisha kudumu na kutokuangalia kwamba kuziacha hizo tabia mbili nzuri au tabia alizokuwa nazo ambazo ziko sambamba na mafundisho ya dini na akajipamba na tabia mbaya. Kwani tunashuhudia katika ulimwengu wa leo athari tunazozipata katika mabadiliko ya tabia, kwamba watu wanaigiliza tabia kwa watu wengine na wanaathirika na tabia mbaya ambazo hazifanani na tabia tulizolelewa na kufundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo anaweza mtu akawa anaswali, anafunga, anasoma Qur'ani, lakini amekosa kitu kikubwa sana, nacho ni tabia kwenye maisha yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza sisi kuwa tuwe ni watu wenye tabia nzuri, kama ambavyo tunajituma katika amali za kheri, basi tutambue ya kwamba kujituma kuwa na tabia nzuri ni moja katika amali muhimu sana na zitakazopelekea mizani yetu kuwa nzito siku ya Kiyama. Miongoni mwa tabia ambazo ni katika tabia nzuri na zimekosekana kwa wengi ni tabia ya al-ithar, mtu kumpendelea mwenzake jambo la kheri, hata kama yeye analihitajia lile jambo, lakini akamuona mwenzake ana haja zaidi kuliko yeye. Kuwa na tabia ya ukarimu na kuwapendelea kheri Waislamu wenzako, hasa jamaa zako wa karibu na wale wanaoamiliana na wewe, na kutokuwa na tabia ya uchoyo. Amesimulia hadithi sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Safar ad-Dawsi radiyallahu anhu Abu Huraira, hadithi ambayo ni mutafakun alayhi. Anasema radiyallahu anhu anna rajulan أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبونا موجة ألي قوجة قبرمتوم صلى الله عليه وسلم أكيوا أنا هتاجك سيدي وشكولا أمي قوجة وغيني قبرمتوم صلى الله عليه وسلم نهو يوانا نجا نتاك شكولا فبعث إلى نسائه Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtuma mtu nyumbani kwa wake zake kwenda kumuombea chakula huyu bwana. Fakulna ma maana illa alma. Wakezi mtume wote wakasema sisi hatuna isipokuwa maji, yani leo nyumbani kwetu hatuna chakula. Nyumba za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam zote hawana chakula. Mjumbe aliyetumwa na mtume kwenye nyumba za wakeze akarudi na kumletea majibu mtume kwamba nyumbani kwake hakuna chakula, hawana isipokuwa maji. Mtume alayhi salatu wassalam fakali akasema kuwatangazia masahaba zake, man yagum au yudhifu hadha, nani ambaye atamchukua huyu na kumfanya mgeni nyumbani kwake? Nani yuko tayari kumchukua huyu bwana aende naye nyumbani kwake? Faqala rajulun min al-ansar, akasema mtu mmoja katika watu wa Madina, ana ewe mtume wa Allah, mimi nitamchukua mgeni huyo. Yule bwana fantolaka bihi ila mraatihi, kaondoka na yule mgeni akaenda naye mpaka kwa mkewe nyumbani. Fakala akamwambia mkewe, akrimu dhaifa rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mke wangu mkirimu mgeni wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakalat ma indana illa utu sibiyani, yule mama naye akamwambia mumewe, sisi hapa nyumbani leo hatuna isipokuwa ni chakula cha watoto. Hatuna chakula nyumbani isipokuwa ni chakula cha watoto. Fakala hayi taamaki, yule bwana akamwambia mkewe, kiandae chakula chako. Wasbihi sirajaki, na uliwashe taa lako. Wanawimi subianaki idha aradu ashaa, na wabebeleze wanao mpaka walale watakapohitajia chakula cha usiku, ambacho hicho chakula kinatakiwa apewe mgeni. Mwanamke katoa maelekezo na mumewe, fahayyat taamaha, kaanza kuandaa kile chakula chake. Waasbahat sirajaha, akaiwasha taa yake vizuri. Lakini pia wanawamat subiyanaha, akawabembeleza watoto wake mpaka wakalala. Thumma qamat kaannaha tuslifu sirajaha, baada ya kuwalaza watoto ikawa yeye na mumewe na mgeni wao wamejiandaa kwa ajili ya kula chakula, na ni chakula cha usiku. Yule mama akasimama kaielekea ile taa kana kwamba anaenda kurekebisha kuitengeneza vizuri. Faatfaathu, mama yule akaizima ile taa, kutaa ikazimika. Fajala yuriyanihi annahuma yaakulani, akawa mume na mke wanamuonyesha yule mgeni kana kwamba wanakula naye, lakini hawali chakula na mgeni anaendelea kula mwenyewe peke yake. Fabata tawiyaini, wakalala wale mke na mume na njaa, hawakula chakula, na watoto wao pia hawakula chakula mpaka asubuhi. Falamma asbaha, walipoamka asubuhi, yule bwana ghada ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, akaenda kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na mgeni wake. alipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Mtume akamwambia yule bwana, faqala dhahika Allahu al-layla. Mtume akamwambia yule bwana, Allah tabarak wa taala amecheka usiku wa leo. Usiku Allah tabarak wa taala amecheka au ajiba au Allah amefurahi na kitendo ambacho mumekifanya wewe na mkeo. Ajiba Allahu bi fi'alikuma. Allah tabarak wa taala amefurahishwa sana na kitendo mlichokifanya wewe na mkeo. Fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-aya. Na hapo Allah tabarak wa ta'ala akaiteremsha aya hii katika surati al-Hashr aya 9, wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wanazinyima nafsi zao na kuwasaidia wenzao na kuwapa wenzao, japo wao pia wanahitajia kile wanachowapa ndugu zao. Waman yuqa shubha nafsihi faulaika humul muflihun. Yule ambaye ataizuilia nafsi yake tabia ya ubakhili, akaikataza nafsi yake tabia ya ubakhili, akailazimisha nafsi yake kuwa na tabia ya kutoa na kuwasaidia watu na mapenzi ya kuwatakia watu kheri, basi huyo ni katika watu waliofaulu. Wanasema ulama rahimahumullah, huyu bwana ambaye ni rajulun min al-ansar, mtu katika watu wa Madina, alikuwa ni Abu Talha al-Ansari, Zaid ibn Sahal al-Ansari radiyallahu anhu. Ni Abu Talha, mmoja katika watu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mkewe ambaye aliyekwenda kumpelekea mgeni wa Mtume ni Ummu Sulaym bintu Malhan, Ummu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum. Na mama huyu Ummu Sulaym ambaye ni mzazi wa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, ni mwanamke katika wanawake wa kheri na ni mwanamke katika wanawake bora. Amesimulia Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, moja katika tabia na mapenzi ya dini aliyokuwa nayo mama yake. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, khataba Abu Talha ka Ummu Sulaym. Abu Talha alimposa Ummu Sulaym. Fakalat, Ummu Sulaym akamwambia yule bwana Abu Talha, wallahi mithluka ya Aba Talhata, namuwapa Allah mfano wako wewe Abu Talha, ma mithluka ya Aba Talha yurad, hakuna mwanaume mfano wako ewe Abu Talha aweza kupeleka posa mahala akakataliwa kwa namna ya tabia zako, namna ulivyo, unajiheshimu, lakini walakinnaka rajulun kafir, lakini wewe ni mwanaume kafiri. Wa ana imra'atun muslimatun, na mimi ni mwanamke wa Kiislamu. Wewe ni mwanaume kafiri na mimi ni mwanamke wa Kiislamu. Wala yahillu li an atazawwajaka, wala siyo halali kwangu mimi kukuozesha nafsi yangu wewe unioe mimi. Fa in tuslim fadhaka mahri, ikiwa utakubali kusilimu ukaacha ukafiri wako na kuingia katika Uislamu, basi kusilimu kwako itakuwa ni mahari yangu mimi. Wama as'aluka ghayrahu, na sitakuomba mahari nyingine zaidi ya kusilimu kwako. Fa aslama fakana dhalika mahruha, akasilimu yule bwana Abu Talha, na hiyo ikawa ni mahari yake Ummu Sulaym. Asema Thabit rahimahullahu ta'ala, fama sami'tu bimra'atin qattu dha kanat akrama mahran min Ummi Sulaym, Zaid ibn Thabit anasema radhiallahu anhu, sijapata kusikia mwanamke aliyekuwa bora katika mahari iliyokuwa nzuri kama mama Ummu Sulaim. Mwanamke huyu alikuwa na mahari nzuri sana, na mahari yake ilikuwa ni al-Islam. Tujifundisha kwanza katika hadithi hii ya Abi Huraira radhiallahu anhu tabia ya ukarimu kwenye maisha ya Muislamu, hata kama hana, lakini ajipambe kuwa na tabia kwamba yeye awe ni mtu mkarimu na kutokuwa na choyo, awe mwepesi wa kutoa na kusaidia, asiwe ni mtu mwenye ubahili. Tabia hii ni katika tabia njema, tabia ambazo zinamfurahisha sana Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa pale mtu anapokuwa hana, alafu bado pia akaona mwenzake anashinda na kile ambacho yeye yuko nacho kidogo sana, lakini akamtangulizia mwenzake kumsaidia, kama ambavyo huyu bwana alivyofanya yeye na mkewe kumkirimu mgeni wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nyumba ya Muislamu itakikana iwe nyumba kama ilivyokuwa nyumba ya bwana Talha na mkewe Ummu Sulaim. Watoto wajifundishe ukarimu na mapenzi kutoka kwa wazazi wao. Lakini pili, vile tunajifundisha kwamba katika vitu ambavyo vinaweza kuwafanya watu wakupende ni wewe kuwa na tabia ya kujitolea na ukarimu wa kuwasaidia watu, ukawatangulizia watu kheri kuliko kuitangulizia nafsi yako, ukazitanguliza shida za watu kuliko shida za nafsi yako. Ima ni watoto wako, ima ni mume wako, ima ni rafiki zako, jirani zako, ima ni wanafunzi wenzako, ima ni watu katika familia yako wenye shida, ukaziona shida zao ni kubwa kuliko shida yako wewe. Hii ni tabia itapelekea mapenzi yao hawa wanaokuzunguka yaingie katika nafsi pasina kupiga hodi. Watakupenda, lakini pia watakutaja kwa uzuri kutokamana na tabia hii. Na tabia hii ni tabia imekosekana kwa wengi. Utaona hawakirimiwi watu na kusaidiwa, ila wale ambao ndani yake kutakuwa na thamani fulani inapatikana, ama kutakuwa na zawadi fulani itapatikana baada ya tukio la ikramu itakayofanywa kwa yule mtu. Wazazi kwa watoto wao, wanawake kwa waume zao, wanaume kwa wake zao, watoto kwa wazazi wao, watoto wao wenyewe kwa wenyewe, wake wao wenyewe kwa wenyewe, watu katika familia wapendane, wasaidiane na watangulize shida za ndugu zao kuliko shida za nafsi zao. Hii tabia imekosekana kwa wengi. Lakini pia vile vile tunajifundisha katika hadithi hii sifa miongoni mwa sifa za Allah ya kucheka na kufurahi. Pale Allah alipofurahi na kucheka kwa kitendo cha Abu Talha na mkewe walipofanya hila yao kuhakikisha kwamba chakula kidogo wao hawakili wala watoto wao pia hawakili, anakula mgeni wao. Lakini pia huyu mgeni asijue kwamba wao nyumbani hawana chakula isipokuwa kile. Maana yake ni kwamba pia si tabia nzuri mtu kutoa umaskini wa nyumbani kwake na watu wakaujua. Ni kweli hamna chakula, lakini mgeni aliyekuja, hata kama kuna kikombe cha uji basi mkaribishe, hata kama kuna kikombe cha chai basi mkaribishe, hata kama kuna kipande kidogo cha mkate mkaribishe, hata kama kuna glasi moja ya juisi mpe mgeni wako. Almuhimu kwamba sura ya ukarimu nyumbani kwako ionekane kuwa ni sura ya desturi yenu nyie Waislamu, na watu wafurahike na kuwa wakupendeni. Lakini pia kwa kitendo hichi kitampendeza Allahu subhanahu wa ta'ala. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أميتاج حديثي كتك صحياتي كتوكك مميت عائشة رضي الله تعالى عنها ومهم وملازي مزوري يقوى فنشة وتوتو كوى نتبية يا إكرام نإيثار كوى فندليا وتخيري كوليكو كوتي فندليا ووينيري كوبيانا كتوى نكوتو كوى نوبخيري amesimulia mama Aisha radhiallahu ta'ala anha asema mama Aisha ja'atni miskinatu tahmilu ibnatayn laha alinijia mimi maskini mwanamke mama fakiri mama maskini wa kike yule mama kabeba watoto wake wawili wa kike akaja yule mama mpaka nyumbani kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja yule mama ana njaa yeye ana njaa na watoto wake wana njaa wakaona mahala pa kwenda kuomba chakula tukaombe chakula nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Maisha akaingia ndani kuwatafutia chakula hakupata hakuwa na chakula nyumbani kwake lakini akabahatika kupata tende tatu anasema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha fa at'amtuha thalatha tamrati nikampa yule mama kumlisha tende tatu angalia mama Aisha tabia waliolelewa na mtume ya kuwa na ukarimu na ihara nyumbani hamna chakula kingi cha kumpa aliyekuja kuomba lakini hicho kidogo kilichokuwepo ambacho labda wao pia wangeweza kula lakini akaona hapana hiki kilichokuweko ni mpe huyu aliyekuja kuomba nyumbani kwa mtume kuna tende tatu na hizo tende tatu pia zikatolewa kuwapa waombaji na wewe nyumbani kwako kuna gunia la chakula na bado waombaji wananyimwa na hii sio katika tabia za Muislamu kwa Muislamu ajipambe na tabia hata kama hana hiyo tabia nzuri atakhalak ajilazimishe hiyo tabia yake mama Aisha akampa yule mama tende tatu fa'atat kulla wahidatin minhumā tamra yule mama naye akazigawa zile tende tatu kwa watoto wake kila mmoja akampatia tende moja wale watoto kwa njaa waliokuwa nayo ilikuwa ni njaa kali sana kila mmoja kwa sekunde chache tu aliweka tende yake mdomoni akaitafuna tende akaimaliza kwa muda mfupi na yule mama na yeye warafat ila biha tamratan litaakulaha na yeye akala tende moja kuiweka mdomoni kwake watoto wameshamaliza za kwao wanainua mikono tena wanamuomba mama yao awaongezee na mama alipewa tende tatu mtoto wa kwanza akampa moja mtoto wa pili akampa moja na yeye mwenyewe kwa sababu alikuwa na njaa akala moja lakini watoto wakawahi kumaliza tende zao mbili kila mmoja tende yake kabla mama yao hajaiweka tende yake mdomoni mama anapeleka tende yake mdomoni watoto washamaliza tende zao kila mmoja kamaliza ya kwake wanaosha mikono yao wanamuomba mama yao tena awaongeze tende. Mama Aisha anatazama lile tukio. Fastata'amataha ibnataha watoto wakamuomba mama yao tena awaongeze tende awalishe. Yule mama fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Akaipasua ile tende alitaka kuila vipande viwili. Akawagawia tena watoto wake watoto wakala na mama akakosa tende akakosa chakula huruma ya ithari watoto wajifundisha kutoka kwa wazazi wao mama akiwa mwepesi wa kutoa mkarimu na watoto watakuwa mwepesi wa kutoa wakarimu kwa mama hakuangalia kama mimi nina njaa hapana alitema tende akaigawa vipande viwili kwa watoto wake أسمى مع عائشة رضي الله تعالى عنها فأعجبني شأنها لكان استعجب شأنه جبل كهيل ويمام حرومة ماما أثريكا قنجا watoto wananjaa, yeye mwenyewe ana hamu ya kuwasaidia, chakula nyumbani hana, imani yake ikazidi na huzuni yake ikaongezeka. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja, mama Aisha akamsimulia habari ya tukio hili. Asema mama Aisha, fadhakartu alladhi sana'tu li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikamwambia Mtume jambo nilolifanya kwa huyu mama aliyekuja kuomba yeye na watoto wake wawili, kamuelezea habari yao ilikuwa vipi. Faqala sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akasema, inna Allah qad awjaba laha biha aljanna aw a'taqaha biha min an-nar, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia huyo mama kwa hicho kitendo na tabia aliyoonyesha na malezi mazuri kwa watoto wake hao, Allah amemwajibishia huyo mama pepo, au akasema Allah amemwacha huru huyo mama na pepo, amemwacha huru na moto, huyo mama hatoingia motoni. Na leo tunawaona wanawake wanapowatembeza watoto wao wa kike mabarabarani na kuwapa biashara baada ya kukosa chakula. Matokeo yake watoto wanakosa tabia njema, lakini pia vile vile watoto wanakuwa wahuni na watoto wanapoteza mwelekeo. Lakini tunaona huyu mama namna alipoathiri nafsi yake, akawalisha watoto wake yeye akakosa. Kwa hivyo na wewe mama, usiwatume watoto wakatoka mabarabarani kwenda kukutafutia wewe riziki au kutafuta riziki yao, wewe tafuta uwalishe watoto wako, kwani ilikuwa sababu ya huyu mama kuingia pekoni kwa sababu ya malezi mazuri kwa watoto na kusimamia chakula cha watoto na kuhakikisha watoto wake wanakula kile alichokipata, lakini pia kuwalea watoto katika tabia zilizokuwa njema na tabia iliyokuwa nzuri. Nayo ni tabia ya mtu kujinyima yeye na kumtanguliza mwenzake, japo yeye pia anahitajia kile ambacho alichompa mwenzake. Kwa hivyo mlango huu wa tabia ni mlango muhimu sana katika maisha ya Muislamu, sawa awe ni baba kwa mama, sawa awe ni mama kwa baba. Ukitaka kuyajenga mapenzi kwa mumeo, kuwa ni mwanamke mkarimu kwa mumeo, kuwa ni mwanamke mwenye ithara, mwenye kumpendelea mumeo kuliko wewe, kipo kidogo lakini mumeo ale. Asije mumeo kukusalimia nyumbani akaondoka hajapata chochote. Mama fulani, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mmemkaja hapa, hatujambo. Vipi hali za watoto? Hawajambo. Wewe mwenyewe? Si jambo. Anajizungusha zungusha, hamna kitu, mpaka anaaga, haya pinda kwenda kazini. Wewe mwanamke umefeli, wewe mwanamke umefeli. Usikubali mumeo akatoka nyumbani hajala chochote. Lakini pia usiifanye ikawa sababu ya kumchelewesha kwenda kwenye majukumu yake, kwamba amekusalimia anataka kuaga ndio amwambie haya karibu chai. Hapana, hapana. Wakati anaongea na wewe, wakati ameingia kwako, na wewe unafanya maandalizi ya kuonyesha kwamba wewe ni mwanamke mkarimu na wewe si mwanamke mchoyo. Hili litamfanya mumeo akupende. Tabia yako njema, adabu yako, itakufanya huyu mumeo akupende. Lakini pia watoto wako, usiwe ni mwanamke mchoyo kwa watoto wako, mpaka watoto wakwambie tunasikia njaa, ndio wapi, wasiposema watashinda bila kula siku hiyo, ama ukawa watoto wachelewesha chakula chai ya asubuhi wapatie saa 6. Unajua kabisa wakila saa 6 hawa watakuwa bado wameshiba, hawatatamani chakula cha mchana mpaka wataenda madrasa mchana hawajala. Hii pia ni tabia ya uchoyo na ni katika sura za kutokuona idhari. Kwa mwanamke aitengeneze nyumba yake iwe ni nyumba yenye tabia nzuri, watoto wale wawe na tabia ya kupendana na kupeana. Lakini pia ndugu zako kukutembelea, wasitoke nyumbani kwako bila kula. Huna kingi ya kuatele tende uliyoacha chumbani, mpe mgeni wako tende moja na maji. Kwa hivyo kuna kisa siku moja masahaba ashabu Sufa walikuwa na njaa imewazidia, wakaondoka wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aona kundi la masahaba linakuja, ashabu Sufa, masahaba walikuwa hawana makazi, wanakaa msikitini kwa Mtume. Wamekuwa wanamwambia Mtume, njaa, njaa inauma. Mtume akaingia ndani akatoa tende akawagawia kila mmoja tende mbili, kila mmoja akampatia tende mbili. Na Mtume wetu alikuwa ni mkarimu, Mtume wetu alikuwa ni mtoaji, na hii ni tabia ambayo yeye alikuwa nayo na akaiathiri tabia hii na kuwalea masahaba zake katika tabia hiyo, bali ilikuwa katika moja ya tabia zake kwa masahaba zake, akiwa anawalea na kuwafundisha ukarimu na ithari. Achagua watu watatu, watu wangapi, anampa sahaba, nenda nao nyumbani kwako wakale chakula, pasi na kumuuliza kwamba nyumbani una chakula ama hauna. Ni masahaba wakaleleka hivyo, kwamba ni watu wanapenda kukaribishana chakula nyumbani. Masahaba, Mtume akawagawia wale masahaba zake kila mmoja tende mbili, akawaambia kultamrataika washraba alayhima alma, kambia kila mmoja alitende zake hizo mbili na anywe maji katika hizo tende mbili, chakula hizo tende zako mbili kunywa maji, fa innahuma yakfika ta'ama al-yawm, itakutosha chakula cha leo. Katika hao masahaba waliopewa na Mtume hizo tende mbili mbili alikuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira alipopewa zile tende mbili, fa akala tamra wa taraka tamra, akala tende moja moja akaiacha hakuila. Mtume akamuuliza Abu Huraira, lima akalta tamra wa tarakta tamra, au kama kala alayhi salatu wassalam, kwa nini umekula tende moja nyingine umeiacha? Abu Huraira akamwambia, taraktuha li ummi jaia fi albayt, hii moja nimeiacha kwa sababu ya kumpelekea mama naye nyumbani ana njaa, mama ana njaa kama mimi nilivyo na njaa, kwa hivyo hii moja nampelekea mama na yeye apate kula. Tumekwambia hapana, kula tende yako, nitakupatia zingine mbili kwa ajili ya mamako. Haya walikuwa nayo tabia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile njaa walionayo wao wanahisi pia na wenzao wako nayo, bali shida walionayo watamani pia wenzao wawe nayo. Na habari kama hizi katika maisha ya masahaba ziko nyingi sana ukizirejea. Sasa sisi pia tujipambe na tabia hizo, tuwe ni watu wenye tabia nzuri. Tuweza kuwa kweli tuna ubakhili, lakini baada ya kuwa tushajua kwamba ubakhili ni katika tabia mbaya na uchoyo ni katika tabia mbaya, basi tujipambe na tabia nzuri kwa kujilazimisha nafsi zetu, kama vile yule sahaba al-Ashaj Abdul Qais alipomuuliza Mtume akamwambia, Allahu jabalani alayhima am ana atakhallaqu bihima, au ameniumba mimi na tabia hizi mbili nzuri, ama ni kule kujilazimisha kwangu mimi napenda kuwa na tabia nzuri na jilazimisha. Mtume akamwambia hapana, bali Allahu jabalaka alayhima, bali Allah amekuumba wewe una tabia nzuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu Allah ameshawaumba wana tabia nzuri, wewe kama haumo katika wale waliopewa tabia nzuri, na wewe ni Muislamu, ni mtu wa sunna na ahli sunna, basi hebu jipambe na hizi tabia za Bwana Mtume, maanake Mtume alikuwa na tabia nzuri na akatulea katika tabia nzuri na akatuhimiza kuwa na tabia nzuri. Bali katika vitu vitawafanya watu mizani yao iwe nzito siku ya kiyama ni tabia nzuri. Kwa hiyo tujitahidini kuwa ni watu wenye tabia nzuri, hasa kina mama ambao ndio wenye majumba. Wageni watazipenda nyumba zenu kwa ukarimu wenu, watu watapenda kuwatembeleeni kwa ukarimu wenu. الله سبحانه وتعالى ما يلزم من القرآن كتك سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه ونجسزان بيقول إلهالي ونبيبين بيقوله مسكينا ويتيما وأسيرا ونوالشيز مسكيني ونوالشيز ميتيما ونوالشيز ونمتيك ونوالبيا إنما نطعمكم لوجه الله sisi tunakulishizeni vyakula hivi si kwa lingine tutakuta wajhi ya Allah subhanahu wa ta'ala la nuridu minkum jazaan wala shukura hatuhitaji kutoka kwenu malipo wala hatuhitaji kutoka kwenu shukurani kwa hivyo tujipambe kuwa ni watu wenye tabia nzuri na kama tuko na tabia nzuri tuongeze juhudi na tuwalee watoto wetu katika tabia nzuri lakini tuzitangulize nafsi za wenzetu katika mambo ya kheri katika kuwasaidia na kuwasimamia kuliko tunapozishughulikia nafsi zetu na kuzisaidia nafsi zetu na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni watu wa tabia nzuri kwani hakuna yeyote kutuongoza katika tabia nzuri isipokuwa ni yeye na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushie tabia mbaya kwani hakuna anayeweza kutuondoshea tabia hizi mbaya isipokuwa ni yeye. Wasallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.